नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए अथ दिवादः दिवादिभ्यश्यन् सेचि से सिचि कृत छृत छृद त्रिद ऋतः वा ज्री भ्रमूत्रसाम वा ज्री भ्रमूत्रसाम ओतः शनि विवाशा ग्राधेट शाच्छासः ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां मेति रदादिभ्यश्च मज्जी नशोल्झलि न्यो जुडचि मेति मीनाति मीनोति न्यां ल्यपि च ज्या जनोल्जा दीपजन बुध पुरी तायी प्यायी भ्युन्यतरस्याम चिणो लुक जनी वध्योश्च चिणते पदह सृजी दृशोर्झल्यमकीति इति दिवादः है।